Regine mă mișcă, azi mi-a scos și gros. Zici cum pe păgubi, voia să nu pot. Regine mă mișcă, azi mi-a scos și gros. Poate să te ocuriască lui Deoci. Faci, faci, de că vezi lina te figurci. Și sfârșit n-aș uita lumea. Poți viște stane neacui drog și văd. Stici cu vecii sfârșit n-aș uita lumea. Faci, faci, s-au zite să te ocurească voi te oci. Plăci, plăci, de că vezi lina te figurci. Plăci, plăci, s-o zice să tâncuărească tvoi de oci. Plăci, plăci.